بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. بارك حميدي الله سبحانه وتعالى لكم تكيا صالة سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم سمامنا أهل زاكي لما صحابة زاكي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين نكلا atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Kwa auni yake Allah subhanahu wa ta'ala, tumekutana tena katika msikiti huu, fi baiti min buyutillah, linatadhakara fima bainana minan nasihati watadhakur, kwa ajili ya kukumbushana na kufanyiana murajaa yale yaliyo baina yetu katika nasaha na kupeana atadhakur. Na jambo ambalo limetukusanyika hapa ni aqdu nikah, ni fungu la ndoa ambalo kisharia linatarajiwa kuwa lenye kutokea muda si mrefu kuanzia sasa. Kwa kipindi hiki kifupi, tuna wajibu sisi wa kutoa nasaha kwa uchache kunako suala hili la ndoa. Na sehemu ya kwanza ambapo na saa zenyewe zitakuwa zinalenga ni kutaamali katika maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo la ndoa. Zimekuja dalili zenye kuonyesha ya kwamba sisi kama Waislamu tuna wajibu wa kurejesha mambo yetu kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذا من الأدلة الواضحة التي تدل على هذا الأمر. إذن كدليل يمازو زين يوليشا يو يجبو هيلي وانبعثنا واجب وكنفوات رمتوم صلى الله عليه وسلم، وفي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تحقيق محبة الله سبحانه وتعالى. نقول كنفوات Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiko kwenye kuhakiki mapenzi ya kumpenda kweli Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul ayya Muhammad, anasema Allah akimwamrisha nabii wake sallallahu alaihi wasallam, sema ewe Muhammad, waambie, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi nifuateni mimi, basi nifuateni mimi. Kadhalika pia katika aya nyingine ambayo sababu yake ya kushuka ilikuwa ni katika vita, lakini kama anavyosema na wachuoni wa usul, al-ibra bi'umumi lafzi la bikhususi sabab, mazingatio ni kwa kuenea kwa tamko na sio kwa sababu hasa, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, au uliambiwa wasiomini kuhusiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mna nyinyi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kiigizo chema. Hii ilikuja baada ya vita kushtadi, baadhi ya Waislamu wakawa wanarudi nyuma kwa shujaa shajaa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawa wanapambana, ikateremka aya hii kuwataka wamwige Mtume sallallahu alayhi wasallam. Idhan fa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qudwatuna fi kulli amrina, Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye kiigizo chetu katika mambo yetu yote, na mwiga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Idhan at-ta'ammulu fi hayati an-nabi sallallahu wa akhdhu ad-durusi wal-ibar amrun fi ghayati al-ahammiyah, kuzingatia maisha ya ndoa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuchukua masomo kutoka kwake ni jambo lililopo katika ukomo wa umuhimu. لو نظرنا في المسألة الأولى وهي في عمله صلى الله عليه وسلم في بيته tukitazama katika masala ya mwanzo katika kumtazama mtume صلى الله عليه وسلم ni kuangalia mtume maisha yake akiwa ndani ya nyumba yake mtume maisha yake akiwa ndani ya nyumba yake imekuja hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari ambayo wanasema wanachoni min hadithi al-Aswad katika hadithi al-Aswad hadithi za Aswad anasema sa'altu Aisha radhiyallahu anha nilimuuliza mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha ma kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yasnamu fi baytihi lipi ambalo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa analifanya katika nyumba yake yani jambo gani alilokuwa akilifanya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika nyumba yake kisha akataja sababu akataja sababu ya kumuuliza hivi mtume sallallahu ya kumuuliza hivi mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha nahnu naqra'u al-haditha linuqarina wa nata'ammala baina waqi'ihi sallallahu alayhi wa sallam sisi tunasoma hadithi kwa lengo la kuweza kufanya mukarana kuambatanisha na kuzingatia baina ya matukio aliyoyafanya mtume alayhi salatu wasalam katika ndoa yake na nyumba yake wa baina waqi'ina na baina ya yale yalikutokea kwa sisi qalat akasema Aisha kana yakunu fi mihnati ahlihi ay fi khidmati ahlihi alikuwa mtume alayhi salatu wasalam akiwa katika mihna ay katika khidma ya kuhudumia familia yake yani alisimama katika nyumba yake kama mtu mwenye kuhudumia familia yake na hili ndilo jukumu kubwa sana alilopewa mwanaume katika ndoa kwamba yeye ndiye anatakiwa awe mwenye kuhudumia familia yake fa idha hadaratis salatu kharaja ila salat ikihudhuria sala anatoka alayhi salatu wasalam anaelekea katika ibada ya sala hapa kuna mafunzo ya kujifundisha sisi yale ambayo tunatakiwa kujifundisha kwanza ni kwamba kazi kubwa ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa ni kuhudumia familia yake na ndilo jukumu kubwa alilokabidhiwa mwanaume kwa sababu siku ambayo unaoa kama anavyosema ahlul ilm intakalat mas'uliyatu walidaiha yanaondoka yale mas'ulia ya wazazi wake ilaika yanakuja kwako kuanzia alipozaliwa mpaka pale alipoishi kwa wazazi wake mas'ulia wataulizwa wazazi kunako binti huyo na ile siku ambayo wewe unakubali unajibu kwamba nimekubali kumuoa huyo intakalat mas'uliyatuha yale mas'ulia yake huyu binti yanaama min walidaiha ilayka yanatoka kwa wazazi wake yanakuja kwako kuanzia pale ulipomchukua sheria inakuzingatia wewe ndiye utakayeulizwa kunako binti huyo. Kwa hiyo kuna wajibu ambao sharia imekuwekea. Moja katika hilo ni wewe kuhudumia familia. Kutoa hidma katika familia. Na swala hili la hidma katika familia kuna zile hidma ambazo ni wajibu kwa mwanaume anawajibika kuzifanya na kuna hidma ambazo ni masnuna katika sharia. Sharia imemwekea mwanaume kama ni sunna na ziada ya fadhila kwake. Katika zile sunna za wajibu kama wanasema ahlul ilm kiswatuhunna kuwalisha hao wanawake wa it'amuhunna yani kuwavesha hao wanawake wa it'amuhunna na kuwalisha na hili limekuja katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu alichokita adabu zafafi ametaja hadithi ananukuu riwaya anasema rahmatullahi ta'ala alayhi katika hadithi ya sahaba na maneno ambayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alimhusia sahaba wake katika maneno aliyemhusia baada ya kumuuliza nini haki ya mmoja wetu iliyopo kwa mkewe ma haqqu ahadina alayha au kama qali ni ipi haki ya mmoja wetu sisi iliyopo kwa mkewe akasema alayhi salatu wasalam an tuksiwaha idha ktasauta, ni wewe kumlisha, ni wewe kumvisha utakapovaa. Haya ni katika majukumu ambayo mume ana uwajibu. Yaani sheria inakupatia wewe madhambi ikiwa mkeo anakosa vazi la kujistiri. Unawajibika kumpatia nguo ambazo zenye kumstiri. Na wanasema alwajibu yasqutu idha wajadat thawban wahidan yasturu badanaha. Wajibu unaondoka pindi mwanamke atakapopata nguo moja ambayo ina uwezo wa kumstiri mwili wake. Kinachofuatia baada ya hapo inakuwa ni fadhila. Kumnunulia nguo nyingi 10-15 ni fadhila. Lakini wajibu unaondoka kwamba atakapokuwa hana kabisa nguo ya kujistiri, sheria inakuwajibisha. Lazima umpatie nguo ya kujistiri. Na likikosekana hilo, maana yake unaingia katika madhambi. Hiyo mitaja ya ulimu rahmatullahi ta'ala alayhi. Watutimaha idha ta'imta, na kumlisha huyo mwanamke pindi wewe utakapokuwa unakula. Ni wajibu unachona umetaja, ambao umetaja na Mtume sala salama, ni katika wajibu ambazo mume anawajibika kwa mkewe kuhakikisha anakula nini. Na chakula cha wajibu wametilafiana halulimu. Wapo wanaona chakula cha wajibu kwa mke ni kile ambacho kitamfanya aishi. Yaani mathalan mume ana uwezo wa milo miwili, basi wajibu, yaani milo miwili mathalan katika urufu ya ada na watu walivyo, milo miwili mtu hawezi kufa, basi ndio wajibu. Kinachozidi kinakuwa ni fadhila. Sasa hayo umeyataja ulimu, na mafundisho hayo yametoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ni katika hali ya kuhudumia familia. Na kuna mambo madogo madogo ambayo wanawatuma wanayataja, kama vile kusaidia kazi nyumbani, lakini pia vile vile pia kwenda sokoni kama mwanaume, kupeleka maji nyumbani. Hizi ni wajibati ambazo yakikosekana mazingira ya shubha, sheria inayahukumu wajibati hizi kuwa ni katika wajibati ambazo sio muakkada. Na yakipatikana mazingira ya shubha katika kutekeleza kazi hizi kwa mwanamke, yanakuwa ni wajibati ambazo ni muakkada, yani zimesisitizwa na sheria mwanaume zifanye. Sasa ukisoma katika historia au katika sira, utagundua kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni arhamun nasi li ahli, alikuwa ni mtu mwenye huruma zaidi kwa familia yake, bali kwa watu wake alikuwa ni mtu mwenye huruma zaidi. Na hilo likamfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaambia masahaba, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli, mbora wenu ni mbora wenu kwa familia yake, na mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mbora kwa familia yangu. Haya ni maisha yake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika familia. Mtu anapokuwa mbora katika nyumba yake, mke anatabikia kurudi kwake, anatamani mume wangu lau kama angerudi sasa hivi, umechelewa na kupigia simu uko wapi, kuonesha kwamba kuna ubora kwao, anapata amani kwa kule kuwepo kwako. Hii ni bora, ni aina au ni alama ya kwamba wewe ni bora katika familia yako. Lakini kuna watu wakisafiri familia zao zinafurahi kwa sababu ya shari yake, kwa sababu ya namna anapokuwa mbogo katika nyumba au katika familia. Akiingia basi ni kimya, hata watu wanazungumza kimya. Hii ina madhara hata katika malezi. Unaona nasema sije mzuri, halipendekezwi katika malezi. Mtu anapoingia katika nyumba yake, watu wakawa wanamuogopa yeye. Inawezekana akaona kwamba familia inadumu katika toa kwa sababu yeye yuko hai, wanamuogopa. Lakini lau kama Allah anamchukua leo, mtoto wake hana wa kumuogopa tena, hawezi kwenda msikitini. Ni malezi baya sana. Kwa hiyo mbora wenu ni yule mbora katika familia yake. Unaishi vipi na mkeo? Unaishi vipi na watoto wako? Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndivyo alivyokuwa katika malezi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika khidma ya nyumba yake, katika mihna ya nyumba yake, kadhalika pia katika malezi ya watoto wake. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwahusia mno masahaba kunako suala la muasharatu zawjia, kuwa na muashara uliokuwa mwema baina ya mke na mume, wakaishi katika maisha mazuri katika mazingira ya sawa. Mke na mumewe katika mazingira mazuri ni katika mambo ambayo sheria imeyahimiza mno. Mtu akawa na muashara mzuri baina yake yeye na mkewe, au baina yake yeye na watoto wake, ni katika mambo muhimu sana katika sheria, hasa katika swala hili la at-ta'addud, yani kuoa mke zaidi ya mmoja. Mtu ana wake wawili mpaka watatu, basi muashara mzuri ni sheria inahimiza. Kuna mambo sheria inakutaka uwe mwadilifu katika haya, na kuna mambo sheria haikulaumu usipokuwa mwadilifu. Wala ta'dilu baina an-nisa'i, na hawezi na hamwezi na hamtufanya uadilifu baina ya wanawake, hata kama mtafanya pupa, mtapupia hilo, wala harasa kama mtafanya pupa katika hilo. Kuna mambo wanawachona nataja, mathalan masada ya jimai, ili jambo haliwezekani ukafanya uadilifu baina ya wake zote. Kuna sehemu zilizopita dakika 10, zingine dakika 15, zingine dakika 4, haya yanategemea na maandalizi na mtu mwenyewe. Lakini kuna mambo ambayo sheria imehitaji ufanye uadilifu, bali imekukataza ikiwa huna uadilifu ni bora ukakufuta na mke mmoja. Haya sasa ndio naingia katika mambo haya ambayo Mtume sala Allahu alayhi wa sallam katika khidma na mihina ya familia yake, kama hadithi tuliyotaja aliyotaja al-Imam Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Anasema jaa fi riwayati kana fi mihnati ahlihi, alikuwa katika kuhudumia familia yake, yahlibu shata, alikuwa wakati mwingine akikamua maziwa alikuwa akifanya hivyo wakati mwingine, wa yasiku na alahu, ndio wakati mwingine pia alikuwa akitengeneza ndala ikiharibika. Wa hadha la shakka dalilun ala tawadhuihi sallallahu alayhi wasallam, na hili hakuna shaka ni dalili juu ya unyenyekevu wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Ma anna al-a'mala fi dhaka az-zaman ma kanat kathira, pamoja kwamba matendo kipindi hicho au shughuli hazikuwa nyingi, ala al-aksi kanat qalila jidda, kwa aksi yake kwa kinyume ilikuwa ni matendo machache mno. Lakini hili ni jambo ambalo linapendeza zaidi kwa mtu kufanyia khidma katika familia yake. Kwa wale ambao wameoa tangu zamani wafahamu kwamba wana wajibu katika hili kuhudumia familia, wa min khidmati ahli, na katika kuhudumia familia yake mtu inakuja katika swala la ta'limihim, kuwasomesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu wakiwa wanakula, wanavaa, wanatamata katika dunia pasina kuwa na mafundisho, utakuwa umewafananisha familia yako na familia za makufara ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amesema vibaya katika hili, walladhina kafaru yatamattauna wa yaakuluna kama taakulu al-an'am wan-naru mathwan lahum, wale waliokufuru wanataja makufara kwa sababu hawana mwongozo. Yatamattauna, wanastarehe starehe za kidunia, ima itakuwa ni starehe ya ndoa na zinginezo. Wa yaakuluna, na wanakula kama taakulu al-an'am, kama wanavyokula wanyama, kwa maana ya kwamba hawana mwongozo unaoongoza. Shibu hii inaweza ikapatikana ikiwa familia yako inakula ina starehe kama vile wanyama, haina mwongozo, si kitabu wala si sunna. Hii ni katika malezi mabaya. Kwa hiyo inatakiwa mtu katika yale ambayo anatakiwa ayajue ni kuisomesha familia yake dini, na lililo la wajibu zaidi ni yeye mwenyewe asimame kama mwalimu katika nyumba yake. Ama masala ya kumtoa mke wake kumpeleka darasa akasome, ni masala ya kwamba labda shughuli zimebana, au mathalan hana taaluma hiyo kumsomesha, anaweza kumpeleka. Lakini wajibu wa kwanza ni mume kuwa mwalimu kwa mkewe, huo ndio wajibu wa kwanza. Haya unayataja zimeni katika vitabu. Kwa hiyo tunapozungumza swala hili la khidma katika ndoa zetu au katika familia yetu, ni jambo muhimu sana sisi tukawa na hili. Shekh, idha hadhara al-arus nabii, ni jambo muhimu sana tukafahamu kwamba kuna hili, mume anawajibika kwa mke moja, mbili, tatu, na mke anawajibika kwa mume moja, mbili, tatu, na yote yapo katika mwongozo wa kitabu na sunna. Wapi sisi tunapata mafundisho sahihi ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Kwa hiyo Kadhalika pia katika mambo ya msingi ni kuiombea dua familia, kuiombea dua familia yako, mkadumu katika taa, mkadumu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba kizazi chema. Rabbana hab lana, hewe Allah tupe sisi. Walikuwa wakiomba as-salaf dua kama hiyo, wakiomba dhurriyatan tayyibatan mubarakah, kizazi kizuri chenye kubarikiwa. Haya ni katika mambo ya msingi, kuomba kizazi kilichokuwa kizuri katika malezi, na mume ana wajibu katika hilo, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe kizazi kizuri. Na haya yamerithiwa. Imran alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na Maryam alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na wengine wengi walimuomba Allah subhanahu. Zakaria akamuomba Allah akapewa Yahya, Imran alimuomba Allah akapewa Maryam, mama yake Imran, mama yake Maryam alimuomba Allah akapewa Maryam. Na alipopewa akasema, mimi nimetaka mtoto wa kiume, walaysa dhakaru kal untha, mwanamke mwanaume si kama mwanamke katika majukumu. Mwanaume ana majukumu mengi kupigania dini kuliko mwanamke, lakini Allah anajua kile mtu. Kadhalika pia hiyo ikaendelea kwa Judaidan bi as-salaf, kuomba kizazi kilichokuwa kizuri. Lakini katika mambo ambayo yanatakiwa mume awajibike kwa mkewe ni kumstiri ile stara ya kisharia, kumpa stara ya kisharia, kwa sababu hili ni katika yale masharti manne ambayo Mtume ameyataja katika hadithi, ambayo masharti haya manne yanamfanya mwanamke kuingia katika pepo. Idha sallata al-mar'atu khamsaha, hadith mashhur wa tullab al-ilm sigharu fadlan ala al-kibar. Idha sallata al-mar'atu khamsaha wa sawat shahraha wa ata'at ba'laha wa hafidhat farjaha qila laha udkhuli min abiwabi al-janna udkhuli fi ayi abiwabi al-janna shi'it. Imekuja katika riwaya mbalimbali, mwanamke atakaposwali sala tano, akafunga mwezi wa Ramadhani, akamtii mumewe, akastiri tuku yake, hii mingine ni katika mambo ya ya wajibu, akastiri tuku yake, kila la hatambiwa mwanamke siku ya kiyama, udkhuli, ingia katika pepo, min ayi abiwabi jannati shiiti, kupitia mlango wowote wa pepo utakao, ingia katika pepo. Kwa hiyo mume ana wajibu wa kusimamia malezi katika stara baina yake na mke. Na haya ni masala yanasomeshwa katika durusi. Kiingia katika darasa watu wanasomeshwa. Mkeo anatakiwa apokee vipi wageni? Atoke vipi inapopigwa kodi ya mtu ambaye bado hajajulikana kuwa ni nani? Na kuna mazingira gani mke anatakiwa ajibu nje ya mlango? Mazingira gani amekuja mtu katika nyumba? Ametoka mbali, amekuja pale amekuta mke wako. Je, mke wako aminene vipi na wewe hauko? Yote imesimishwa katika siri. Swali la msingi limebaki hapo. Je, yapo haya katika familia zetu? Mke anaweza akawa na stara ya kisheria na kuja darasani, lakini akiwa katika nyumba yake hana stara ya kisheria. Mafundi wakija kujenga, basi watamuona mke wako wewe unapotaka wao. Kwa sababu wamekuja kujenga nyumbani. Kwa hiyo kuna masala ya kimsingi ambayo wametaja haya wanawachuoni rahmatullahi ta'ala alayhim. Masala ya kutamata na wanawake yametajwa, namna ya kustarehe nao katika siku zao za ada, siku ambazo sio za ada. Sasa ndiye mtu ingie darasani asome kwamba bwana huyu mwanamke yuko katika ada, sheria inasemaje? Sheria inasemaje mwanamke yuko katika ada, ametoharika huyu? Je, sheria inaruhusu mimi kumuingilia? Tayib, naruhusiwa mpaka muda gani? Wanaochoni wanazungumza kwamba lazima mwanamke ajitoharishe. Mambo ya ndoa, tupo katika ndoa, lazima tuzungumze, wala kukuyagusia, lazima mwanamke ajitoharishe kwa kuoga. Na ikiwa mwanaume atamuingilia mwanamke ametoharika lakini bado hajaoga, wanatoa anasema katika madhhabu ya Hanbali, anapata madhambi lakini hamna kafara, anapata madhambi lakini hamna kafara. Sasa ni mambo ambayo sheria imeyataja katika vitabu mbalimbali. Kuna masala ya zina, mapambo kwa wanawake, mapambo kwa wanawake, nguo wanazovaa au kupaka perfume na manukato na mambo kama hayo, sheria imewelekeza wanawake namna ya kufanya. Haya tunayagusa juu juu kwa sababu sisi kama wanaume tuna wajibu wa kuyafahamu kwanza sisi, alafu ndipo tuyapeleke katika majumba yetu. Ndio maana anasema lamma nazalat ayatu al-hijabi, ilipoteremka ile aya ya hijabu, yadinina alayhinna min jalabibihinna, anasema msimuliaji, kharaja nisau al-ansari, walitoka wanawake wa Kiansari. Yani aya imeshuka pale pale, maswahaba wanaomba ruhusa, ya Rasulullah mara moja narudi. Anaruhusiwa na kwenda, anafikisha amri iliyokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Darasa haijaisha, anasimulia, anasema kharaja nisau al-ansari, wanawake wa Kiansari wakawa wanatoka katika majumba yao, kaanna ala ruusihinna al-hibar, kana kwamba katika vichwa vyao kuna weusi, kuna ule kuna yani kunguru wale weusi, kwa sababu ya stara walizokuwa nazo. Na wanasema ulimu kusoma katika vitabu, wanasema kulikuwa kipindi kile bado hawajapata hii teknolojia ya kushonesha nguo zenye kustiri. Himar ni vazi ambalo linaanguka katika mbele ya uso, hawajapata, bali walikuwa wakichukua katika nguo zao, wengine pazia zao walikuwa wakichana, wanajifunika ili mradi watekeleze amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili mradi watekeleze amri hiyo, kwa sababu amri imekuja, hakuna swala kuvunja nguo. Maadamu Allah ndiye aliamrisha, basi walikuwa wakifanya hivyo. Kwa hiyo wanawake asili yao kubwa ni kusomeshwa na waume zao, na wakati wa masahaba ndio ilikuwa hivyo. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na darasa ya siku moja tu kwa wanawake, siku moja tu, siku ya Jumatatu, na hilo ni wao walikwenda kumuomba mama Aisha kwamba tuombee kwa Mtume tutenge darasa siku moja walau kwa wiki, akawekea siku ya Jumatatu akawa anasomesha. Lakini siku zingine walikuwa wanasoma wapi? Maswahaba walikuwa wakiwasomesha yale yaliyokuwa yanashuka kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakipata aya wanakwenda kufikisha kwa ahli zao. Leo bwana imeshuka amri moja mbili tatu, leo bwana Mtume akasomesha moja mbili tatu, na hilo ni kwa sababu ya kule kuhudhuria kwao katika darusi. Wakipata elimu wanafikisha katika familia zao. Allah akawasifu wanawake hawa kwamba zinasomwa aya katika majumba yao, majumba ya wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam, majumba ya wake za masahaba, aya za Allah zikawa zinandilima zinasomwa katika majumba hayo. Mume amechelewa kufika mathalan, anamkuta mke wake pale anasoma aya au anahifadhi. Wakati mwingine pia usingizi umemfika, msafu kwa pembeni chini hapa, usingizi umemfika, tunakusudia msafu kwa maana zile zilizoandikwa. Kipindi cha Mtume kulikuwa kuna mushafu maalum ambao umekusanywa kama tulikuwa nao sisi sasa hivi, tunakusudia zile ambazo zilikuwa Qur'an, mtu anamkuta nazo mke wake yuko nazo. Kwa hiyo ndugu zangu, katika imani tuna wajibu wa sisi kuzisimamia familia zetu. Haya tumeyazungumza walau kwa ufupi, lakini malengo makubwa yalikuwa ni vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akiamiliana na familia yake, akiamiliana na mkewe, akisimama katika kuwahudumia familia yake, kuwapa kile kinachostahiki katika familia, pasina kufanya dhulma au kuzembea katika yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama nayo. Kwa hiyo tunatakiwa au tunawajibika kusimama katika hilo. Masala ya kuadabisha wanawake pindi wanapokosea yametajwa katika Qur'ani, yametajwa katika Sunna, yameelekezwa na ahli ilmu. Ni mambo ya msingi tunataka tuyafahamu, tuyajue, badala ya kukimbilia katika mahakama, kukimbilia katika kupigana, kukimbilia katika kadha. Bado tunaendelea kusema, bado muongozo wetu una nafasi katika maisha yetu, bado muongozo wa Qur'ani na Sunna una nafasi katika maisha yetu. Tuna wajibu sisi wenyewe kwanza kusimama na Qur'ani na Sunna kabla ya kuanza kupambana na serikali na nchi isimamishe Qur'ani na Sunna. Wewe katika nyumba yako kipi kinakuzuia? Kipi kinachokuzuia wewe kuilea familia yako katika maadili ya dini? Kipi? Kipi kinachokuzuia wewe kufuata kitabu na Sunna katika familia yako? Kipi? Ba kama sisi tuna uwajibu, wewe ukabadilika, yule akabadilika, daula imekukataza, tunaweza tukatengeneza jamii ya Kiislamu, mujtamaatu islamiyya. Tunaweza mujtama wa Kiislamu, watu wakastarehe katika mwongozo wa kitabu na sunna. Lakini hili haliwi mpaka pale tutakaporudi katika dini yetu, tutakaporejea katika dini zetu, tukarudi katika dini sawa sawa, tukaisoma dini kwa sawa sawa, tukafahamu zile itikadi za sawa sawa, kisha tukazipeleke katika majumba yetu. Nadhani hili lilikuwa ni katika mambo ya kukumbushana au katika nasaha za ujumla ambazo tumeona kwamba tuna wajibu wa kuzifikisha kwa kipindi hiki wakati tunamsubiri bwana harusi. Na bila shaka bwana harusi amefika hapa, nadhani muda wa akdi umekaribia. Tuyazingatie haya ambayo tumeyataja kwa ufupi, na kwa sababu kalima ilikuwa bado haijaandaliwa, imekuwa ni ya ghafla, kwa tumezungumza ghafla, kuna mtu aliyejiandaa kutoa kalima muda huu, imekuwa ni ghafla, tumezungumza hivyo hivyo, kwa pale pale mapungufu tusameane. Hapa tukupatia, basi kupatia kwetu ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. جزاكم الله خيرا واشكركم بحسن استماعكم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كربشا في الضيفة كما نسميزي وجنبه لي إلى وسط الجنة الرتبة زينة فتيلة. جزاكم الله خيرا.